Hello, Luke Jenner Hoppet. Vi har en lille dag. Vi ved ikke, hvor du er. Hvad er bogen, hvis vi har? Mig der, om hun har bad. Det er jo mig. Gjør tjenest vi. Du er nogen, der brænker din mad. Har bad fra min af bjørn. For du ikke kan nå sig. Har bad en motorhund. Har bad en motorhund. Har dog du til dig har bad. Vi har det din dag. Har dog du til dig har bad. Vi har det din dag. Til at hoppe, du har din del. I ved ikke hvor du er, og den bonge vi har. Når du tager mod at bag, du bliver mig skrive. Og tjene jo i spil, du er dem der brækker din af. Og det er fra min fjord, du får din ikke nå så. Og det er ikke hoppe hun, hoppe er mod du hun. Og da du til at hoppe, I don't say that happy. I don't say that happy. I don't say that happy. I don't say that happy. We had a dream day. I don't say that happy. We had a dream day.